maaya goo xam ne maaya xaafa dafay am ak maaya amma mu di ànd gu yàlla yi ànd ak nit nit ñëpp yàlla ngi ànd ak ñoom. waaye dafa am nu nit di mel noo xam ne su ko melee nag yàlla mi ngi ànd ak moom ànd gu bokkut ak ñi ngi ànd ak ñëpp. bu ko defee ay charte nag la yàlla tëral yoo xam ne ku ko remplir mu ne la maa ngi ànd ak yow. bu fekkee am na lu ca manqué ca charte yooya yàlla du ànd ak yow ànd ji nga xam ne mooy maaya xaafa muy ànd goo xam ne dafa xat. xam nga ne bi sallallahu alayhi wa sallam di jógee Makka di dem Al-Madina mi ngi àndoon ak ku ñuy wax Aboubacar Sadiq radiallahu anhu. keroog bi nga xamee ne Quraysh wër nañu ba nga xam ne daanaka gis nañu leen. Aboubacar Sadiq daf ne salawatullahi wa salaamu alayhi ñi ngi ñuy gis sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ne ko laa taxasan inna allaha maana bul jàq yàlla mi ngi ànd ak ñu nga dégg baatu maana. waaye Moussa alayhi salaam bi nga xamee ne ànd naag nitam ñi ba ñu jéggi Bahru Khalzoum ba jàll ca geneen wet ga wala boog ba ñu ñëw di jug Bahru Khalzoum seen noonu topp seen ginnaaw ba ñu ne inna la mudrakun Moussa waxu leen ne inna allaha maana daf ne leen kalla inna maai rabbi nga xam ne ànd gi ci boppam la ko teg. waaye salawatullahi wa salaamu alayhi ànd gi moom ñu ngi ko tegoon diggam ak ki nga xam ne moo di sallallahu moo di radiallahu anhu Aboubacar Sadiq. su ko defee kon Aboubacar dafa remplir yi nga xam ne mooy condition yàlla tabaraka taala tëral fii te bonu Israël ñoom tëra mataluñu ko woon. moo tax yàlla ne ko mu ne leen inni maakum la in aqamtumu salata li féeg yéen ngi taxawal julli wa aataytumu zakata joxe azaka wa aamantum bi rusuli dëggam sama yonent yëpp wa azartumuhum te ngeen dimbale leen wa aqrabtumullaha qardan xasana ngeen lebal yàlla borobu rafet lii su fekkee yéen a ngi koy def maak yéen yéen ànd. waaye juróom yooyu buñ ci firee benn yàlla nee na su boobaa mën nga ne maak yàlla ànd waaye subhanahu wa taala moom nee na du moom mooy ànd ak yow. mu di taxawal julli joxe asaka gëm yonent yi dimbale leen tey lebal yàlla tey lebal yàlla. taxawal julli mu di julli yi nga xam ne xeet wu fi mas a jaar yàlla teg ko ci seen kaw. asaka mu di loo xam ne moom it xeet wu fi mas a jaar ak na ko subhanahu wa taala digalee muy génne asaka. yonent yi it alayhim salaatu wa salaam da ngay gëm yonent yi yëpp boo ci weddee benn weddi nga yëpp. dimbale yonent yi nag mooy li leen taxoon di woote nga taxaw ca la nga xam ne moo taxoon yonent yi alayhim salaatu wasalaam di woote nga taxawal leen ca loolee. lebal yàlla nag mooy nga fab sa alal di def ci fuqara yi di def ci miskiin yi li nga xam ne way ñàkk lañ nekk way aajowoo ñooñu la ñuy lebal. yàlla ak mbaaxam moo tax muy leb di joxe ak mbaaxam moo tax muy santaane naan nañ ko joxal aw gaay waaye du loo xam ne daf koy def ci poosam moom subhanahu wa taala. yàlla nee na su ngeen defee kon juróom yooyu la ukaffiranna ankum danaa leen faral yéen banu israil siyaatikum seeni bakkaar. su ngeen nangoo taxawal julli nangoo joxe asaka gëm yonent yi yëpp dimbale yonent yi lebal yàlla subhanahu wa taala yàlla nee na leen juróom yi bu ngeen ko defee la ukaffiranna ankum siyaatikum danaa leen faral seeni bakkaar. du ca yem wala udxilannakum danaa leen dugal jannaatin ay aljann tajri min taxtiha dana daw coron ga al anhaaru dexya. mu di aljann moom saa boo fa duggee nga dégg dexya tabarkàlla anhaaru ma wal laban wal xamr wal asal dex yoo xam ne dexu ndox la ndox mu neex salsabila dex yoo xam ne dexu soow la ndax ñun soow liñ ci xamoon mooy ratt aw nag wala ratt gëlim wala ratt am soow foofa nag boo fa demee moom da nga fay fekk dex goo xam ne gii soow la ba mu fees tabarkàlla. wala xamr ak dex goo xam ne gii dexu sàngara la sàngara soosa nag ak suñ sàngara si tur dong la ñu bokk tabarkàlla ak dex goo xam ne dexu lem la. ñeenti dex yi ku dugg aljanna da nga fa fekk moom la alquran di junj tajri min taxtiha al anhar. fa man kafara ku weddi nag baada zalika ginnaaw loolu koo xam ne kii dëppoo ngaak sa borom sarti yi mu teureulal la ko ginnaw ga nga weddi depp ku def lolu faqad dalla sankuna sawa asbil dig yano faman kafara ku weddi ba'da zalika ginnaw lolu minkum ci yeen banu israël faqad dalla reerna sawa asbil yano topatul yon wajum ci yalla wenen yon la top tabarakallah banu israël li yalla sarto ak ñom ñu nekk ci nak di ca sam yalla subhanahu wa ta'ala momit di len sam ndax kuko baye xel mu baye la xel mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu te ku bëgg ko koy baye xel la ba ñu démé ba ay jamono nak banu israël dadi firi la nga xamne moy fakti sekkone ak suñu borom ba nga xamé ni firi nañ fakti yoyé subhanahu wa ta'ala dat len di tek yi ñi bëgg wax mune fa bima naqdihim mithaqahum ci sababu fi go xamne fir nañ ko seen kolere la annahum lañ leen rebbe waja'alna qulubahum mid seen xol ya qafiya muy lo ko yalla rebb leen def seen xol ya mu nek jafa jafiya la talin li qabul al iman dotul nangote gem yalla subhanahu wa ta'ala rabbum yalla yalla daf koy def ci nit gis nga ñi dañu siqati yalla ko leere samuñu ko leere ga xana firi ko bañu ko firi yalla rebb leen lan modi rabbum yalla rabbum yalla modi su yermande yalla joge jëm ci yow yalla mi nga xamne momum yermande mo koy wax bul dem ca mom ndax mom yeyowul sama yermande motax ba leen leen nga degg salawatu llahi salamu alayhi di wax ne gep jigen go xamne yok nga ci sa kawar lu ci bokuti yalla rebbuna la yonenti bi rebbuna la su ko defee kon lola moy tekki ni yermande yalla dotul ñew ci yow moy tax ñaare bo nekké ci kër mu am lu mat ñett wala ñent wala juroom yu jëfëndiko lola te ñoom ñepp yalla ne yermandem dotu ñew ci ñoom borom kër ga am xaaliss dana ko jafé am jamm dana ko jafé am abdal dana ko jafé am wir gi yaram dana ko jafé ndax subhanahu wa ta'ala mi wax yermande mo koy wax bul dem kër diw ndax te dama fa rebb diw ak diw ak diw motax banu israël mi yalla rebb diñu ko netti ñun tam moy nit dal banu israël bañ ñoo dal lolo tax subhanahu wa ta'ala diñu wax ay rebb yi nga xamné rebb nako banu israël def seen xol ya nak mu ne ko khasiya waw kong ba bo warate banu israël dutu ñu waru bo len fatlé dutu ñu fatlé ko bo len jangale alquran seen xol ya nga waw kong ma nga dun wax ci baqara seen xol yi mo gëna waw deppa aw doj ndax doj yi amna ci yo xamni da fay ball digen dox banu israël yuharrifuna alkalima yuharrifuna dañi far alkalima badba am mawadhi'ihi ci barabam dañi fekk ben baat fi mu wara nek ñu far ko fa dindi ko fa ci xam ngeen phrase buy wax soo ci jëlé ben baat wax ja mën na sappiku motax leg leg soy jang hadith amna fofu bo fa taxawé li wax ji tekki du nonu su fekke wessu waxe la wax ji tekki du nonu naka nonu ci alquranul karim da nga gis fo xamni fi bo fa taxawé la ngay wax du nonu am fo xamni fi boko wesso la ngay wax du nonu lolou taxna ba banu israël dañu dan def yoyu ay jeu des mots modi baat yi nga xamni mo ni sen kanam amna non buñ ko defé rek wax ja daldi mëna tekke lenen ndax ci bir alquranul karim sar bu jégué bu ñu wax suratul maun boko jangé man nga gis sama borom nan ara'aytal ladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin way amna fa bar bu wax fa waylul musallin ku don jang yam fofu kep li nga wax moy kuy julli ku nek da ngay dem sawara te xam ngeen lolou taxut sama borom tabaaraku ta'ala di wax banu israël dañ don jefandiko jeflante yu mel noni yalla tabaaraku ta'ala di ñu ko netti ngir bañ ñun yu mel non dal ñu tabaarakallah ku ci wax ku nek muy wax lu leer bañ ko junju bañ ko ñug ñugal bañ ko wutal ay lay yo xamne du nek lay yo xamne mu nes nako japp tabarakal wanasu ñu fatte ñu banu israël hazam mimma zukiru bi akir mimma ci li nga xamne zukiru bihi war nañ len ci far da nga xamne far nañ ko baat bobu ci place am taxna ba dañu dal yu fatte kon phrase bi ñu wara tedde buñ ko fatte nak lola man lan def ñu fatte loi bo xamne sama borom dal ñu ko teggon fatte loi ba man na tax ñu bañ ko jëfëndiko bañ koo jëfandikoo mën na la jural sañ njëbu yàlla fi dunia jural leen ko fil àllaa fil axira jural ko képp koo xam ne ki it ànd nga ci seen ginnaaw topp fa nga xam ne fa lañ jaar ndax mën ngaa jaar fi ñu jaar ñoom di jëf di góorgóorlu lool ndeke li ngay jëf dafa manqué ndax lan banu israil yuxarifuna al kalima an mawaadicihi ndax tabaarakalla wa nasu xazza mima zikru bi wala tazaalu doo dañ nag yow yonent bi salallahu alai sallam te teliu di gis ala qaa'inatin minhum ci wor ci ñoom saa su nekk soo yurndoo rek seen wor boo xam ne banu israil lal na ko fasku yi ne jëmale ilal mu'mina ci way gëm yi wala tazaalu tattaliu ala qaa'inatin minhum illa qalilan ba mu def lu tuuti rek minhum ci ñoom lu tuuti ci banu israil ñoo dul def loolu nga xam ne mooy xiyaana googu di wor waaye lu ëpp ci ñoom yàlla nee na wor moom seen jikko la wor moom lu ñu mën la tabarakalla la tazaalu ya muhammad tazharu ala qaa'inatin minhum wala xiyaanatin minhum bi naqdi al uhudi wa tadbiri al makaabid tabarakalla noonu lañ koy defee ñoom fa afu anhum baal leen wasfax te nga jëllale bu fekkee ni war ga du war guy laal fas fas jullit yi na nga leen baal jëllal leen jëgal leen inna allaha yuhibu al muhsinin yàlla bëgg na ñi nga xam ne dañuy jëggale aaya ji nag dañ koo nasaxal wa hada mansuqun bi ayati sayfi wal jisya aaya ji nga xam ne moo ñëw ne qaatiluhum xeex leen ak ñoom ak aaya ji ñëw ne xata yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun aaya yooyu ñoo ñëw daal di dindi loi bi nga xam ne moo doon dox fii mooy fii luñ la war war war luñ la tooñ tooñ tooñ faafu anhum baal leen wasfax te nga jégale wala jëlale inna allaha yuhibu al muhsinin ñu dem ba mu yàgg aay ñëw daal ne qaatiluhum xeex leen ak ñoom loola tax aay ji dañ ko mën suuxal wala bu doon ab loi di nga dañ ko abrese léegi li nga xam ne mooy dox mooy xeex ak ñoom tabaarakalla fu ñu jóge nga jóg loolu mooy li jëm ci al yahudu wa min allazina ñi nga xam ne it qaalu dañu ne inna nasara ñun ay nasaran lañ ñooñe it dañ yàlla ne na axazna misaqhum jàppoon nañoo ñoom kollëre fa nasu ñu fàtte xazam mima zukiru bi ak cër ci li nga xam ne moom lañu leen moom lañu leen waare ñoom it la daloon kon al yahudu dal na leen moo di fàtte lenn ci li nga xam ne tabaraka wa taala waral na ko ci seen kaw la leen yóbbi fàtte gi it moo di rek fekk jumla wala phrase boo xam ne bii na war a tëddee tërale wuñ ko noona xanaa am loon ca jël loola tax ba tabaraka wa taala daal di jël ca la nga xam ne wala boog ñoom ñu jël ci la nga xam ne moo fa warata nekk nekkal ko fa boo ko liiree du la jox la war na jox loolu tax ñu sàggane ko bañ ko defee fa aqrayna yàlla faye leen xiir baynahum seen diggante al adawata noono wal baxdaa ak bañante ila yowmi al qiyamati ba baa bés pénc di taxaw ba baa yowmi al qiyama muy bésab taxawaay bi di bés boo xam ne bu ñëwee kenn du toog kenn du tëdd kenn du nelaw duñ lal kenn sa jaada amul ay sées bés fa jox ay fëtoy xiyaam rek moom moo yàlla sax tudd na ko benn saar suratul xiyaama taxaw rek tabarakalla danañ fa taxaw taxaw yoo xam ne moo gën a métti gën a yàgg taxaw yu soldaar yi taxaw gën a métti taxaw yi nga xam ne moom la gaañu taxaw ci tali bi lu mel ni police yi ak ñoom seen ñooñu taxaw yoo ñuy taxaw nga xam ne da ngay xëy bu ngoon jotee nga wàcc taxaw bi ñuy taxaw bu yom la xiyaamee moom moo ko gën a métti ndax da nga taxaw ñeenti téeméeri at yoo xam ne doo jóge fi nga taxaw te it dangay ñàq tooy xepp tabarakalla kon taxawaay boobee moo tax ñu tuddee yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba tabarakalla moo tax ba taxaw ga ñu fay taxaw fii ba booba yàlla nee na noonoo lay def diggante al yahudu wa nasara goo xam ne du dañ mukkute loolu amut tabarakalla moo tax ba doomu aadama ci boppam gis nga ko fi mu nekk nii day def noonu boppam ndax tabarakalla li muy tabax ci lu ko mën a gaañ li muy defar ci ngannaay yu ko mën a rey kenn xamul nu mu toll loolu ila yowmil qiyamati loolu la suñu borom subhanahu wa taala def ci seen diggante la leen ko yóbbee mooy nasu xazan mima zukiru bi wa sawfa yunabbiuhum dana leen xamal allahu yàlla bima kaanu yasnauna ci li ñu doon def bu yomal xiyamé li nga xamné mom lañ doon def yalla subhanahu wa ta'ala dina len ko xamal kenn ku nek mu xamal la li nga doon def ci aduna waxal na li la la santon li nga ma ca def li ya ko defon ci kenn santuluko togn ci ya ko defon tabarakallah ba mu jextat kon nak ya ahlul kitab e yeen ñi nga xamné yeen lañ wacce ci yeen tawrat e yeen ñi nga xamné yeen lañ wacce ci yeen injil qad ja'akum dikal na len rasuluna suñu ndawla bu dikke yu bayinu lakum mi ngi len di leralal kaseeran mimma kuntum tukhfuna kaseeran lu bari mimma kuntum ci lo xamne nekkon ngeen tukhfuna dun ko neub yunus baagi ni ñewna lu bari ci lo xamne da ngeen ko neub mi ngi ni diko feñal minal kitabi tem bokku ci tere bi wa ya'fu an kaseer mi ngi balé lu bare bare lo xamne mom daf koy jëlale da ko genn nak su genn won yépp tabarakallah du xat ci ben tere qad ja'akum dikal na len min allahi jega fa yalla nurun abiyun wa kitabun mubin ak tere bu leer tere ba ak yonente ba nga xamé ni and na ñew yonente bi di jang tere bi diko dund ci seen kanam taxna ba yahdi bihi allah ci la yalla jubale man tabi'a kep ko xamne top na ridwanahu ngeerumu yalla fum koy tek subul salam yonu jam subul salam yonu jam subul najati wassalamati wa manahij al istiqama tek la ci yonu muccu tek la ci yonu jam tek la ci doxalin wo xamne doxal mu jubla nga cey jaba ba ngay am ngeerum sa borom wa yukhrijuhum suka defe mu man leena genne mina zulumati ci ay lendem ila nuri jemelen ci genn leer mu jeel len mina zulumati ci ay lendem sa bu zulumat ñew ci alquran fi nur yalla ngui jefandiko tabarakallah an nur nak mom nek singulier mu di genn leer nak suñu borom subhanahu wa ta'ala ludul leeram gi fufu way dug fu nek rek zulumat lay nek ay lendem yalla mom kep mo yor lampe bi mom rek moy nit ku bëggul mu nital la fi ngay jaar tabarakallah do ko xam motax sa bu ne zulumat nur rek lay wax lol nak ci ko yalla di mëna defal moy man tabi'a ridwanahu moy ki top ngeerumu yalla moy ki top alquran moy ki top terelinu yalla koku la yalla jele ci zulumat yobbu ko ci ak leer waye lu yag ci nuuta jaar fi yalla jaar la subhanahu wa ta'ala du mëna dem joge min az-zulumat ila an-nur bi iznihi ci ndigalu suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdihim mujiban lan ila siratin mustaqim tek len ci yoon wo xamne yoon wu jubla lol la yalla defal cipp ko xamne ki gem nga ko mu ñew ba tay ci walu pass pass mu ne laqad kafara weddina yalla laqad kafara gemutul yalla allatheena ñi nga xamne qalu dañu ne inna allaha yalla huwal masih ibnu maryam moy lal barkelu ga wala mujiba yalla neena kep ku ne yalla moy masih moy isa yalla neena weddi nga yalla subhanahu wa ta'ala li nga gëm du nonu yalla moy yalla al masih isa ibn maryam moy masih ibn maryam nit du nek yalla yalla du nek nit motax yalla neen su fekke japp ngeen ne nit man na nek yalla manam yalla man na nek masih wala masih nek yalla qul laaj len faman yamliku min allahi shay'a ana kan mo mana yilif ci yalla dara in arada an yuhlika al masih ibn maryam su beguna alak isa ibn maryam ana kan mo mana dox digeunte mak mo alako modi lolou ñuy wax yalla wacc ci nit wala nit dem ba sey ci yalla subhanahu wa ta'ala mudi mbir yu jafé li jeunti tabarakallah mbir la yo xamne yalla nga leral fi lol lu am solo la modi so jëlon tay soow ak sucre ak ndox boole len sucre dutu am aw turam ndox dutu am aw turam soow dutu am aw turam ñom ñep dañuy bokku tuddu li nga xamne moy njar waye biñu xasse nek njar nak munuto dello ndox mu nek ndox nga dello sucre mu nek sucre nga dello soow mu nek soow boole nan mba boole tour lol nak lu jafé la ci nit ki subhanahu nek ko subhanahu wa ta'ala bi maana nit dem ba moomin nag mu mel ni yàlla ni ci rek soow, yàlla ne na kon suma allagee Isa ba mu alku, xanaa kon man alku waale naa ci, yàlla du alku, yàlla moom du alku. Yàlla daal nee na yàlla su bëggoon a alag Isa bin Maryam kenn du ci man dara, wa ummahu ak yaayam su ko bëggoon a alag kenn du ci man dara, wa man fil ardi jamia ni ci suuf ñëpp it mënu suma leen bëggoon a alag du ci kenn du ci man dara. Yàlla daal lii rek la, walillahi yàlla moom mulku samawati moomeelu asamaan, wal ardi moomoom moomeelu ko suuf, wa ma baynahuma moomoom li ci diggante bi. Yàlla daal yaxluqu ma yasha mooy bind lu ko neex na mu ko neex, moo tax mu bind Isa alayhi salaam min xayri abin surtout mu am bàyyi, mu bind aadama min xayri abin wala ummin amul ndey amul bàyyi, mu bind xawa min abin ci lu mel ni bàyyi, mu bind doomu aadama yi nga xam ne ñoo fi des nag ñoom ñëpp kenn ku nekk min abin wa ummin ci diggante ndey ak bàyyi. Yàlla kon loolu moo ko neex, yaxluqu mooy bind ma yashaaw lu ko neex, wallahu ta yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man. Yàlla lenn lu nekk am na ci kàttanu def ko tabarkàlla, lépp la man moom suñu borom. Wa qaalat wax na al yahudu yahudi wan nasara ak nasarani, nee nañu naxnu ñun abnaullahi ñooy doomi yàlla, wa axibaauhu ñooy ay soppeem. Loolu la ñu wax. Qul laaj leen yow yonent bi, fa li ma yuazibkum bi zunubikum, lu tax mu di leen alag ci seen i bakkaar su fekkee soppeem ngeen, bu fekkee ay doomam ngeen, lu tax mu di leen mbugal fii ci adduna nar leen mbugal su alaxira. Ndax nit ñaare du mbugal ak soppeem, nit du mbugal ak soppeem. Yàlla de dana nattu ab soppeem waaye du mbugal ab soppeem, ndax al azab moom du ko teg mukk ab soppeem. Nit itam fi mu nekk, yow mi nga xam ne yaa ngay déglu su mu wàccoon fii fekk li fi nga toog ma tiyee ci sa sikkim, ni ngay def mooy ñettoo ak yow dañ la di wax ne kii dafa nitewut, wala yow sa bopp nga jóg daal di may dóor. Waaye sa doom di nga xam ne moom sa doom la te wóor na ne sa doom la, su tiyee ci sa sikkim it du amul lenn loo ko cay def, soo tëddoon mu ñëw jogg ci sa biir lu tax nga def ko ci lenn. Waaye man mii di wax de su ma ñëwoon fekk la nga tëdd ma yëg ci sa kaw, la nga jëkk a def mooy mas mam ngir ma daanu benn ñaaral ba ba moytuwul, bu fekkee duurante mën a caa am da nga ma dóor. Waaye subhanahu wa taala kon tontu lii mu tontu, ñii ne ñoom doomi yàlla lañ ak soppeem, mu ne lu tax yàlla di leen mbugal. Bal li fi nekk antum basharu mimman xalaq, yéen mbindeef ngeen ci li yàlla bind rek. Yaghfiru liman yasha, yàlla mooy baal ku ko neex, wa yuazibu man yasha, yàlla mooy mbugal ku ko neex. Amul kii doomam la du ko mbugal, amul kii mbokkam la du ko mbugal. Yàlla lam yalid walam yulad walam yakun lahu, yàlla daal moo moom mulku samawaati moomeelu asamaan, wal ardi moo moom moomeelu suuf, wa ma baynahuma moo moom li ci diggante asamaan ak suuf, wa ilayhi al masir, yàlla la mujj di dellu. Ñëpp ci yàlla ñu dellu subhanahu wa taala, benn par benn la ñuy dem di ñibbi ci moom fa nga xam ne moo di yowmal xiyam, di ñibbi ba ñëpp jeex rek. Moo tax wa ilayhi al masir jooju bu set nga gis ñu fab benn waaye suñu ay yéréem, takk ay tànkam, takk ay loxoom, saañ ay bën-bënam, xeeñal ko laj ko lañ, yóbbu ba ci àll ba ñu suul fa ne yàlla kenn ci ñi la doon tooñ ñu ngi nii ñu indil la dee ñu bis ci gëj gi tabarkàlla. Kon nag wa ilayhi al masir. Yaa ahli al kitaabi yéen yahud ak nasaraan, qad jaakum, dikkal na leen rasuluna suñu yonent bi, yubayinu lakum, mu di leen leeralal, ala fatratin min arrusul, ci diggante boo xam ne bi ñàkkoon na yonent, muy diggante bi yonent yàlla Isa alayhi salaam demee ak diggante bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee jamono. Am na diir boo xam ne bi benn yonent ñëwutoon, ñu ko wax fitra. Fitra mooy diggante bu ñu toog te yonent amut, diggante boobu ñu toog te yonent amut la yàlla ne amoon na, ñu daal leen di yebalal benn yonent bi ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An taqulu, ci ngeen bañ a wax naan ma jaana min bashir, ñun amuñu woon yonent, wala nasir, amuñu woon ku ñuy xupp, amuñu woon ku ñuy dégal. Léegi nag faqad ja'akum dikkal na len bashirun wa nadhir waratikat dikkal na len kuy deegal ko xamne kuko top dem aljanna di xup kep ko xamne ki weddi nga ko ci sawara wallahu yalla ala kulli shay'in qadir yalla mbir mu nek laman telewul dara mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am yimu jom waye amul lum tele mom subhanahu wa ta'ala wa isfat likul yaw sallallahu alayhi wasallam qala musa liqawmihi musa masna wax ni tam ni len ya xawmi yen sama nit ni uzkuru ni'matallahi fatlikul khawl yalla alaykum ci yeen wess won nañ ben legi diñu tambali ben ni'mata ni binde ko lañu dan wax ci daraja ni'mata tajor ben nga nona bi nak ni'mata bi niñ ko binde tabarakallah muy tamar buta boku tek bele yi ñoo gëna bari ci alquran yele nga xamni mom la wé mu ne kon yalla xewal na len fatale ko len xewal yoy is ja'ala fiikum defon na ci yeen anbiya ay yunit waja'alakum def len mulukan ngeen di ay bur wa ataakum mu jox len mom yalla ma lam yu'ti ahadan lum joxul ken min alalamin ci minde fi yeen banu isra'il yalla jox len lum joxul ken min alalamin ci minde fi genn ci seen bir ay yunit def len ngeen di ay muluk nena kon usku ni'matullahi fatlikul khawl yalla fatlikul khawl yalla dina tax khawl ga sax dina tax khawl ga yakku dina tax khawl ga gëna yapp dina tax khawl ga gëna barkel ya xaw Musa ne len e yene sama nit ñi udkhulul ardh dugulen sufsi al muqaddasata sufsi ñu selal fi allati sufsi nga xamne kataballahu lakum mom la len yalla sedde wala tartadu tebulen murtad ala adbarikum dallu ci sen ginaaw fatanqalibu ngeen di walbatiku khasirin di way perte fexel len ba bu ngeen di dallu ci sen borom bu ngeen faato ngeen yobale diine bu len kon murtad ati ñew len ngeen dem ilal ardi muqaddafa ci suuf so xamne ci suuf sel si la qalo ñu danne ya musa e yow musa inna fiha nek na ci dekk bi baytul muqaddas qawma nit ñoo xamne jabbarin nit ñu reey lañ wa inna tinul banu isra'il lan nadkhulaha duñu ko dugg hatta yakhruju minha ludul dañu genn fa in yakhruju minha suñu genné fa inna dakhilun ñun ñu dugg banu isra'il lu lañ wax musa ne ko ñi nga xamne ñoy jabbaray te moy ñi nga xamne ay boromi doole lañu ay kaboy lañu nek ci al ardul muqaddasa ci fi nga xamne moy jerusalem li feek gennu ñun duñu fi dugg ndax mënuñ ci ñom dara fa in yakhruju minha buñu genné nak fa inna dakhilun suko defé ñu dugg qala wa khrajulan nyaari way min alladheena ci nga xamne ya khafuna am nañu ragal manam do ma dama su amé liñ tuddé al khawf mu dig ragal yalla dootul ragal lu dut yalla borom bind ba tabarakallah masalikul jinan ma ngay wax nan ya khafka min khawfikahu kullu wali so xasse ragal yalla lu dut yalla daf lay ragal waye so xasse ñëme yalla nak lu dut yalla daf lay ñëme lepp lay ñëme nga ragal lepp ginnaw yalla nga xafara rajulan ñi nak ñom ya khafuna dañu amono raglu yalla motax ragalu ñu legi kabo yi nga xamni ño nek al adl muqaddas ñu dal ne te ñom sat an'ama allah alayhima yalla xewal na len mudi khawf gogu ñu am udkhulu alayhim al bab songu len len udkhulu buñu ko waxe tekka alayhim moy am tongo buñu ne udkhulu fihim moy di ngey dug da nga yoon dugg ci mbir di yoot nak bokku di songu goor ñaar lu mu songu man ko goor kay li nga xamne mo koy man moy lamuy songu di yoot mba lamuy songu di isité waye lu goor songu songu ko ciongu bu goor rek man ko tabarkala udkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu ngeen ko dugge fa innakum yen subaba ghalibun yena len di not yena len di gagner wa ala allahi yalla fatawakkalu weru len in kuntum mu'minina bu ngeen geme su ngeen geme yalla wéeru leen ci yàlla subhanahu wa taala ndax ku